tak jak inni o gorzki walczyć chleb. Dlaczego nocą krzyk podrywa z łóżka mnie? To, co cieszyło nas, tylko coraz więcej goryczy niesie czas. Czemu usłyszałem dzwonek u moich drzwi? Chyba zwariowałem, znowu nie przyszedł. Swą szansę za.